ثم نستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حمد الله محسوس. Allah hamd eder, ondan yardım ister ve yine günahlarımızın bağışlanmasını ondan talep ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizin şerrinden ona sığınırız. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın hidayete erdirdiğini saptıracak, onun yoldan çıkardığını da hidayete erdirecek yok. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun hiçbir ortağının bulunmadığına şehadet ederim. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler, Allah'tan gereği gibi korkun ve ancak Müslümanlar olarak nefislerini teslim edin, sürün. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي insanlar, sizleri tek bir nefisten yaratan, o nefisten eşler, erkek ve eşler sayan, var eden Allah'tan korkun. Birbirinin adına birbirinizden dilekte ve talepte bulunduğunuz Allah'tan sakının ve akrabalık bağlarını kopartmaktan korkun. Şüphesiz ki Allah üzerinize gözetleyicidir. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ki Allah amellerinizi ıslah etsin, düzeltsin ve günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiştir. Amma ba'd. İnne asdaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin sinâr. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı. Yolların en hayırlısı, en doğru olanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. İşlerin en çirkini ve en kötü olanı sonradan ihdas edilenleri, her sonradan ihdas edip çıkarılan şeyler bidat, her bidatler sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. Evet, değerli kardeşlerim, inşallah bugünden itibaren Şeyhülislam Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Abdülhalim Abdüsselam ibn Teymiye el-Harrani diye bilinen büyük İslam alemi Şeyhülislam ibn Teymiye'nin Akidetul Vasıfiye adlı eserini okuyup şerhetmeye çalışacağız. Bu kitapla ve müellifi hakkında gereken bilgiyi size nakletmeden önce okuduğumuz başlarken okumuş olduğumuz bu ihale ile ilgili sizlere kısa bilgiler aktaracağım. Hepinizin malum olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam biraz önce de okumuş olduğumuz bu hutbe ihaleyi sahabesiyle olan toplantılarında onlara bir şey bildirmek istediğinde onlarla beraber bir aya geldiğinde söze başlamadan önce bir mukaddime, bir sunuş olarak bu hutbeyi ne yapmaktaydı? Onlara irad edip okumaktaydı. Hatta Müslüman olmayarak Müslüman olmadan önce henüz müşrikken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen birisi var. Bu kişinin adı Damar. Duyuyor ki Mekke'de bir peygamberlik isteyen bir adam çıkmış. Eşi, dostu, akrabaları, Mekkeli müşrikler bu peygamberlik iddia eden kişi hakkında zaman zaman şair, zaman zaman sihirbaz, zaman zaman büyücü iddialar atarak insanları ondan uzaklaştırıyorlar. Bu adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor ve diyor ki duydum ki haklıymışsın. Aklından bir sorunun varmış. Seni okumaya geldim, seni tedavi etmeye geldim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle diyor. Damat. Radıyallahu anh. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onunla henüz kelama, söze başlamadan önce bu hutbeyi harcayı okuyor ona. Adam durup şaşırıyor. Yerinde kalıyor. Bu hutbeyi harcayı duyduktan sonra. Diyor ki bana bu okuduğun hutbeyi de bir okur musun? Bir daha tekrarlar mısın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona yeniden tekrarlıyor. Sonra ver elini bana biat ediyorum, sana iman ediyorum diyerek bu sahabe bu hutbeyi duyduktan sonra iman ediyor. İşte bu hutbe öyle bir hutbe ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne başladı. Alimlerin kitap yazarken telif ettikleri kitaplara mukaddime ön söz olarak yazdığı bir hutbe ihalidir. İçinde öncelikle tevhide vurgu yapılmıştır. Yalnızca Allah'tan sakınılması, Allah'a karşı takvalı olunması gerektiği zikredilmekte ve yine Allah'ın birliğine şehadet edilmekte ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğu ifade edilmekte. Yani hutbe-i hadir dediğimiz bu hutbe üç bölümüne baktığımız zaman tevhide değinmekte, tevhidi ikrar edip tevhidi anlatmakta. Son bölümüne baktığımız zaman bidatlere değinmekte, bidatlerin ne derece sakıncalı olduğunu ifade etmekte ve her bidatın ateşte olduğunu sizlere aktarmakta. O yüzden insan elinin başına koyarak, kendisiyle ve kalbiyle baş başa kalarak bu hutbeyi okuduğu ve karşısındaki insanlara okuduğu zaman gerçekten tesir ediyor, etki ediyor. Ve gördüğünüz gibi kim insanlar bunu duyar duymaz ne yapıyor? İmana eriyor. Sizler de inşallah bu hutbe-i hadiyle bugün gördüğünüz için dersimize başladık ve başlamaya devam edeceğiz. Sizler de inşallah bunu ezberler, öğrenir. Birbiriniz arasında yapmış olduğunuz konuşmalar olsun, ilmi tartışmalar olsun, ilmi sohbetler olsun. Onlarda ne yaparsınız? Birbirinize olursunuz. Bundan sonra kısaca kitabımız ve kitabımızın yazarı olan Şeyh Hüseyin İbn Teymiye ile ilgili size bilgi vereceğim. Öncelikle bu kitap yani El-Akibetul Vasıfiyye kitabı Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ikinci olarak 698. yılda yani yaklaşık olarak ölümünden 30 yıl önce yazmış olduğu bir risaledir. Yani Şeyhülislam İbn Teymiye 728 yılında vefat ediyor. Ondan yani ölmeden 30 yıl önce yaklaşık olarak 698 Hicri 698 yılında bu risaleyi kaleme alıyor. Peki Şeyhülislam İbn Teymiye kimdir? Dediğimiz gibi Şeyhülislam İbn Teymiye'nin adı Ahmet'tir. Ahmet İbn Abdülhalim İbn Abdüsselam İbn Teymiye. Yani biz İbn Teymiye derken Onun bizde olan meşhur ismiyle anıyoruz onu. Halbuki o Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin adı nedir? Ahmet'tir. Künyesi nedir? Ebu'l-Abbas. Künyesi Ebu'l-Abbas'tır. Doğum tarihi Hicri 661 yılında doğmuş. 728 yılında da vefat etmiştir. Nerelidir Şeyhülislam Ebu'l-Abbas? Ahmed ibn Abdülhalim ibn Abdüselam ibn Teymiye Harran. Yani bizim hemşerimiz sayılır. Böyle Kürtlerin daha da yakından hemşeri sayılır. Hatta bazı Kürtler onun Kürt olduğunu iddia ettiler de o nedir? Arap'tır. Babası henüz 7 yaşındayken elinden tutarak ailesiyle birlikte Harran'dan Şam'a hicret etmiş. Şeyhülislam küçük yaştan itibaren büyük alimlerden birisi, babası da büyük alimlerden bir tanesi. Şam'a yerleşip Şam'da ilim tahsiline henüz genç yaşlardayken başlamıştır. Kur'an'ı çok küçük yaşta ezberlemiş. Fetva verme makamına da çok genç yaşta ulaşmıştır. 17 yaşında fetva vermeye başladığı söylenmiştir. 17 yaşında düşünün arkadaşlar, fetva veriyor. 21 yaşında ise artık icazetlerini alıp ilim okutmaya başlıyor. 21 yaşında. Yani gördüğünüz gibi ilmi küçük yaşta öğrenmenin, ilmi öğrenmeye küçük yaşta başlamanın ne kadar faydalı olduğunu sizler de fark ediyorsunuz. Bu yüzden sizler belki diyebilirsiniz ki bizler belli bir yaşa gelmişiz. İstenilen düzeyde belki Kur'an-ı Kerim'i tam anlamıyla hepsini ezberleyemeyebiliriz. Veya işte Hadis Buhari'yi tümünü ezberleyemeyebiliriz. Bu bizden geçti. Bunun farkına geç vardık. Siz bu eksikliği nasıl giderebilirsiniz? Çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizin etrafınızdaki akrabanızın çoluğunu, çocuğunu Kur'an'ı ezberlemeye, ilim okumaya genç yaşta teşvik ederek bu eksikliğini tamamlayabilirsiniz. Bunun yanında tabi ilimden yüz çevirmeyecek. İlimden yüz çevirmeyerek yaşımız ne kadar olursa olsun ilimle beraber yatarak, ilimle beraber kalkarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah hakkında hayrı dilediği kişiyi dininde fakih kılar buyruğuna nail olmak için ilmi her daim ne yaparız? Talep ederiz. Etmeye devam ederiz. O yüzden yani ben dersin başına dedim bu akide sıvasıyı ezberleyin. Bazı arkadaşlar işte demiş olabilirler ya bu nasıl ezberleyin? 28 sayfa veya işte normal şeyle boyuyla 14-15 sayfa bir kitap. İşte bu ilimdir. Yani gerçekten kim bunu ezberlemeye azmeder, onu anlamaya azmeder, etrafındakilere, insanlara öğretmeye azmederse bilsin ki Allah senin hakkında hayır dilediği kişilerdendir. Dediğim gibi men yuridillahu bihi hayran yufakkuhu fiddin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah hakkında hayır dilediği kulunu dininde ne kılar? Fakih kılar. Yani hadis ne diyor? Allah bir kişinin hakkında hayır murat ederse o kişiyi Allah neye yönlendirir? İlim talep etmeye yönlendirir. Bu hadisin mantığı, hadisin söylediği bu. Peki hadisin mefhumu, bundan anlaşılan ters mana ne? Eğer bir insan ilimle iştigal etmiyor, ilimle uğraşmıyor, ilim talebesi olmuyorsa Allah onun hakkında hayır dememiştir ki o insan bu hayırdan mahrum kalmıştır. Alimler bu hadisi şerh ederken buna değiniyorlar. Diyorlar ki bir insan ilme yönelik gevşek davranıyorsa, Kur'an-ı Kerim'den ezberlediği sureler hala buna rağmen Kur'an-ı Kerim'den sureler ezberlemeye çalışmıyorsa, hadis ezberlemiyorsa, ilim okumuyorsa bu insan bilsin ki mahrumlar listesinde. Allah'ın mahrum bıraktığı kimseler listesinde. Ama bir insan kendine baktığı zaman o namazını kılıyor, oturuyor, Kur'an okuyor. Kur'an ezberliyor, hadis ezberliyor, kitap okuyor, araştırıyor, tevhid-i akideye önem veriyor. Biliyorsunuz ilmin en şereflisi, en değerlisi nedir? Tevhiddir. Tevhid ilmini öğreniyor. Onun delillerini ezberliyor. Şüphelerini yok edecek delilleri ezberliyorsa bilsin ki o mahrumlar listesinde değil, kendisine rahmet edilen merhumlar listesindedir. Ama yani umurunda değil. Allah'ın isim sıfatları nelerdir? Allah'a nasıl inanmamız gerekir? Peygamberlere iman nasıl gerçekleşir? Şartlara iman nasıl olmalı? Şartları nelerdir? Kadere iman nasıl? Yani bunları böyle kulaktan duymuş ama derinlemesine girmemiş, anlamamış, öğrenmemiş. Allah'ın isim sıfatlarıyla alakalı hiçbir hadis, ayet ezberlememiş. Uluhiyetiyle alakalı delillere katmamış. Bu insan bilmeli ki Allah'ın kendisini mahrum bıraktığı kişilerdendir. Allah'ın hayır dilediği kişilerden bir tanesi de kim? Mustafa'nın müellifi olan Ebu'l-Abbas Şeyhülislam İbn-i Semiye. Vefatı üzerinden dikkat ederseniz 700 küsur yıl geçmesine rağmen Allah onu öyle bir meşhur etmiş, öldükten sonra kitapları hala ne olmuş? Tercüme edilmiş, talebeler tarafından şerh edilmeye, okunulmaya devam etmiş. Ama onun muhaliflerine bakın, onun çağdaşlarına bakın, aynı çağda yaşamış. Zamanın yöneticilerini ve hakimlerini, sultanlarını, ona karşı kışkırtan alimlere bakın, kaç kişi onların adını hatırlayabiliyor? Kaç kişi onların adını zikredebilir? Ama Şeyhülislam İbn-i Teymiye dediğiniz zaman, artık sokaktaki çocuk bile onun adını duymuş. Bizim gibi ilim talebeleri onun kitabını okuyarak her okuduğumuz kelimeden mana gitmekte, fark gitmekte. Çünkü bir hayra delil olmakta, hayrı bir yol gösterici olmakta. İşte ilim talep edenin Allah'ın kendi o kişi hakkında hayır talep etmesi, hayır dilemesinin bir vecihi, bir yönü de bu. Dünyadık. Hem de ahirette Allah Teala onu öyle bir makama, öyle bir mertebeye ulaştırıyor ki o mertebe çok yüksek bir mertebe. Ki Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah melekleri ilim talebesine ne yapar? Bırak eder. Yani övgü eder. Över, güf eder. Hatta denizdeki balık ne yapar? İlim talebesi için istiğfar eder. Ah bilir Allah'tan. Yani bu kadar büyük fazileti var ilim talep etmenin. Bunun dışında da birçok ayette ve birçok hadiste ilim talep etmenin fazileti zikredilmiş. O yüzden yani bizler alimlerin hayatını, siyretini okurken sadece onların hayatını öğrenmek için değil, kendimizde ilme doğru, ilme yönelik ne bulmamız gerekiyor? Bulmamız gerekiyor. Bir aşk ve ilme yönelmemiz gerekiyor. İşte Şeyhülislam İbn-i Teymiye küçük yaşta ilme başlamış, Kur'an'a ezberlemiş, ilim okumaya başlamış büyük bir ehl-i sünnet alimi. Kitabı ise elimizin arasında bulunan, iki elimizin arasında bulunan bu kitabı ise tehlisinin, bu kitabı tehlis etmenin, kaleme almasının bir sebebi var. O günün Irak sınırları içinde bulunan Vasıt adında bir kent var. Vasıt. Kitabın adı da oradan geliyor. Vasıtiye diye. Vasıt isminin bu kente verilmesinin, bu şehre verilmesinin bir sebebi var. O da diyorlar ki bu kent, bu şehir bugünkü yani o zamanki Mevsil diyorlar hatta Musul ile Basra'nın arasında yani Vasat arasında bulunan bir kent. Haccac zamanında kurulmuş bir şehir. Musul'la Basra arasında bulunduğu için Vasat bizim Türkçelerinde bilindiği gibi orta. İkisinin ortasında bulunduğu için bu şehre ne deniyor? Vasat deniyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'ye Vasıf kentinden bir alim geliyor. Diyor ki, ey Şeyhülislam, ehl-i sünnet ve cemaatin itikadını, akidesini, tevhidini açıklayan bir risale, bir kitap kaleme alır mısın benim için? Ki ben gittiğim zaman, kentime, şehrime, ülkeme döndüğüm zaman muhaliflere bunu ne yapayım? Göstereyim, açıklayayım, okuyayım, öğreteyim. İşte Şeyhülislam İbn-i Teymiye kendisinden istenilen bu isteği, bu talebi kabul etmiyoruz. Diyor ki, Selefi'nin kitaplarına dön. Ahmet İbn-i Hanbel'in, İmam Bukhari'nin, diğer birçok ilim ehlinin yazmış olduğu akide kitaplarına dön. Orada akideyi bul. Ancak bu kişinin çok ısrar etmesi, ısrarını sürdürmesi Şeyhülislam İbn-i Teymiye'yi caydırıyor. Ve bu elimiz altında bulunan Risale'yi, bu mübarek Risale'yi Şeyhülislam İbn-i Teymiye Hicri 698 yılında kaleme alıyor. Denildiğine göre Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu Risale'yi ikindi namazından sonra yazmaya başlıyor. Akşam namazında da bitiriyor. Bu da onun başka bir özelliğini, ayetlere, hadislere vukufiyetini ne kadar istediği zaman istediği ayeti nerede kullanacağını kullanmadaki hünerini gösteriyor bize. Hatta ilim ehli onunla karşılaşan ya da ondan sonra gelen ilim ehli ondan bahsederken şöyle söylüyor. Dünyaya onun benzeri gelmemiştir ve o kendisi gibisini de görmemiştir. Yani kendisi gibisi yok dünyada. Hatta İbn-i Dakik-i İd diye büyük bir alim Şeyhülislam'la karşılaşınca diyor ki Allah'ın bu asırda böyle bir insanı göndereceğini tahmin etmiyordum diyor. Diğer öğrencilerine bakıyorsunuz İmam Zehri gibi, İbn-i Kayyim gibi onu anlatırken diyorlar ki ayetleri, dilediği ayeti dilediği zaman iki alnının iki kaşının arasından çıkartıp yani aklının hafızasından çıkartıp kullanabiliyor. İşte bu risaleyi de ikindi namazından sonra kendisinden talep edilen istek üzerine kaleme almaya başlıyor. Akşam namazına vardığında bu risaleyi bitirmiş oluyor. Belki de biz bu risaleyi 4 ayda, 5 ayda, belki de 1 senede ne yapacağız? Derdini tamamlayacağız. Düşünün. Yani bunu alimlerle açıklarken bakıyorsunuz 7 ay, 8 ay sürenler dahi süre zarfında bu kitabı açıklayan alimler var. Niye? Çünkü Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu kitabı öyle bir şekilde yazmış ki bütün delilleri toplamış. Bizler gibi ilim talebelerinin bunları anlamak için, bunun altında yatan kaide ve usulü öğretmek, açıklamak için takım günlere, haftalara, aylara ihtiyacımız olacak. Kitaba giriş yapmadan önce tezikle alakalı kısa bir sunuş yapmak istiyorum. Bu sunuşu, bu mukaddimeyi öğrendikten sonra kitabımıza tekrar geri döneceğiz. Biliyorsunuz Yüce Rabbimiz insanları ve cinleri bir gaye, bir amaç için dünyaya getirmiş, yaratmıştır. Yüce Allah nitekim şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insan ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbn Abbas bana ibadet etsinler kelimesini tefsir ederken şöyle açıklıyor. Ancak beni dinlemeleri için yarattım. Bizler bu ayet ve tefsirinden anlıyoruz ki insanın, cinlerin dünyaya gönderiliş gaye ve amacı nedir arkadaşlar? Tevhidi gerçekleştirmek. Allah'ın kendilerinden, kullarından istediği o tevhidi ne yapmak? Gerçekleştirmek. Onun dışında yemek, içmek, yatmak, evlenmek bunlar hayatın bir neyi gerektirdiği unsurları. Ama asıl amaç bunlar değil. Gaye, hedef bu değil. Asıl amaç insanların Allah'ın kendilerinden istediği o tevhidi ne yapmaları gerçekleştirmeleri. Peki bu nedir tevhid arkadaşlar? Bizler inşallah bu derslerimiz boyunca vasıt yaşarı boyunca bu tevhidi açıklayacağız. Bunu öğrenmeye çalışacağız. Nedir tevhid? Tevhid kelime itibariyle Arapça olup vahhade yuvahhidu tevhid olarak mazi ve muzari fiillerden oluşup mastar bir kelimedir. Yani tevhid mastardır. Nedir manası tevhidin? Birlemek. kelime sözlük manası birlemek. Bir şeyi birlemek. Mesela şöyle der Araplar, safınızı bir yapın. Farklı farklı saflar yapmayın dedikleri zaman vahidu sufufakum. Saflarınızı bir yapın. Birleyin. Saf olun. Bundan fazla sıra olmayın. Demek ki de zaman bunu söylerler. Evet, sevdiğim sözlük manası nedir arkadaşlar? Birlemek. Peki tevhidin ıslahı, kelime olarak manası nedir? Yani dindeki insanın yaratılış gayesi olan o tevhidin manası nedir arkadaşlar? Allah'ı hak ettiği konularda, Allah'ın layık olduğu konularda birlemek. Nedir o Allah'ın hak ettiği konular? Nedir o Allah'ın hak ettiği tevhid kılımları? Uluhiyet tevhidini birlemek. Ondan önce rububiyet tevhidini birlemek. Uluhiyet tevhidini birlemek. Ve isim ve sıfatlarını da birlemek. Yani Yüce Allah Celle Celaluhu bu üç tevhidi ne yapmakta? Hak etmekte. İlah olduğunu kabul ettiğimiz için Allah-u Teala'yı birlemeyi kabul ettiğimiz için, onu birlememiz gerektiğinden dolayı bu dünyaya o gayeye gönderildiğimiz için Yüce Allah bu üç tevhidde ne yapılması gerek? Birlenmesi gerek. Peki niye bu üç tevhid, üç kısma ayırdık bunu? Bunun bir dördüncü kısmı veya beşinci veya altıncı kısmı yok mu? Yok, bunun üç kısım olduğunu nereden biliyoruz? Neye dayanarak söylüyoruz? Bunun delili nedir? Diye sorduğumuzda daha önceki derslerden de bildiğimiz gibi nedir bunun delili arkadaşlar? Karama, gözden geçirme, araştırma. Bunun adı Arapça ne? İstikra. İstikra. Yani ilim ehli, Kur'an ve hadislerde gelen, sahabelerin sözlerinde gelen tüm delillere baktığında Yüce Rabbimizin birlenmesi gereken noktaların, yani tevhidin üçe ayrıldığını görüyorlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de tevhid üçe ayrılır veya sünnette bakın tevhid üçe ayrılır veyahut da sahabelerin sözlerine bakın tevhid üçe ayrılır diye bir delil, bir söz yok. Bunun en güzel örneğini ilim ehli açıklarken Arap dilinden ve edebiyatından veriyorlar. Diyorlar ki Arap dilini oluşturan asıl nesne nedir arkadaşlar? Bunu Arapça dersi okuyanlara açıklamıştık biz. Arapçada şey ne kelime olsun önce nedir o? Kelime dedik. Arapçanın temel ögesi nedir? Kelimedir. Kelime Arapçada kaç ayrılır? Üçe ayrılır. Nedir o? Matematik. İsim. Ve? Harf. İsim, fiil ve harf. Arapça bilenler bunu daha iyi anlar tabii. İsim, fiil ve harf. Bir dördüncüsü var mı bunun arkadaşlar? Yok. Niye yok? Yok olduğunu nasıl anlıyoruz? İkrar. İkrar. Zaten yok yani. Arapça bir kitap diyelim. Kitap nedir arkadaşlar? Nedir? Kitap isim midir, fiil midir, harf midir? Edat mıdır? İsim. Gidiyorum. Nedir? Fiildir. Nasıl? Harftir. İstediğiniz kelimeyi alın. Aklına getirin. Bu üç sınıftan, bu üç türden dışarı çıkmaz. Bir dördüncüsü yok. Bunu nasıl anlıyoruz? İstikrayla. Bütün Arapçayı aradığın zaman bakıyorsun istediğin kelimeyi getir koy. Ya isimdir o. Bir nesneye ad olmuştur. Ya bir eylem ifade eder. Ya da bir edattır. Bunun bir dördüncüsü yok. Ya tolga soğuklam. Perde. Nedir perde tolga? Perde. İsimdir. Uyuyor. Fiildir. Hel. Yani mı, mi. Hel. Uvaktir. Yani dikkat edin. İstediğiniz kelimeyi aklınıza getirin. Bir dördüncüsü yok. İşte tevhide geri dönersek Allah'ı hak ettiği konularda birlemek dediğimiz tevhidi dönersek Allah'ı hangi konularda birlememiz gerekiyor? Allah'ın birlenmesi gereken, Allah'ın kendisini birlenmesini hak ettiği tevhid konuları, bölümleri, kısımları hangisidir diye sorduğumuzda bunun kaç ayrıldığını söylüyoruz arkadaşlar? Üç ayrıldığını söylüyoruz. Birincisi ne dedik? Tevhid el-rububiyye. Rububiyet tevhidi. Peki rububiyet tevhidi nedir arkadaşlar? Hikaye dedim ki tevhid nedir Allah'ı? Birlemek. Rububiyette birlemek nedir? Yani Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde ne yapmak? Birlemek. Bizler ne yapacağız? Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde birleyeceğiz. Nedir Allah-u Teala'nın fiilleri? Yaratmak. Yani evet, Allah-u Teala yaratma eyleminde, yaratma fiilinde tektir. Ona bir ortak yoktur. Başka neyle birleyeceğiz onu arkadaşlar? Mülk, sahip olma. Bu kevnin, bu alemin tüm mahlukatın neyi olma? Maliki olma, sahibi olması konusunda onu ne yapıyoruz? Birliyoruz. Tevhid. Birlemek gibi. Yani Allah-u Teala'yı yaratma, yaratmada, maliki olmada, yani mahlukatın sahibi olmada, maliki olmada biliyoruz. Başka neyle biliyoruz arkadaşlar? Tedbir. Ne demek tedbir? Yönetme, idare etme, yeryüzünü, mahlukatı yönetme. Gece gündüzü kovalıyor, gündüz geceyi kovalıyor, güneş çıkıyor, ay çıkıyor, burada yeşeriyor, yağmur yağıyor. Bunların hepsi kim? Kime ait? Allah'a. Tek başına mı ait? Allah bunları yapmakta bir mi? Onda bir ortağı var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Rububiyet tevhidi. Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde ne yapmak? Birleme. Tevhidin ilk kısmı bu kısım. Rububiyet tevhidi dediğimiz bu kısım. Bizim gibi tevhid üç ayrılıyoruz. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, yani Allah'ın Rab oluşunda ki açıkladık, fiillerinde birlemek. Ondan sonra uluhiyet tevhidi diyoruz, teracet açıklaması. Sonra isim sıfat tevhidi. Ki bu kitapta inşallah ağırlıklı olarak o isim sıfat tevhidini göreceğiz ve açıklayacağız. Peki, bir insanın Yüce Rabbini, yaratıcısını bilmesi ve onu fiillerinde, yani kendi fiillerinde yaratmada, mülk sahibi olmada ve yeryüzünü yönetmede birlemesi, o kişinin mümin olması için, Müslüman olması için, muvahhid olması için yeterli midir? Yoksa değil midir? Değildir. Bunun bu kısım tevhidin, yani tevhidin bu kısmı olan rububiyet tevhidinin kişiyi Müslüman yapmada yeterli olmadığını, kişiden bu tevhidi gerçekleştirmesini istemediğini tek olarak nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Hadislerden anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki onlara sor. Eğer sorarsan وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ. Şayet onlara soracak olursan, şayet onlara gidip sorarsan, kim onlar arkadaşlar? Mekkeli müşrikler. مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Yeri ve göğü kim yarattı diye onlara sorsan. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Ayı, güneşi ve ayı sizin hizmetinize kim sundu diye sorarsan, onlar ne der arkadaşlar? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Yani onlar Allah'ı rububiyet tevhidinde ne yaparlar? Birlerler. Tevhidin ilk kısmı olan rububiyet konusunda bir problemleri var mı bunların? Yok. Ama Allah Teala diyor ki فَاَنَّا يُسَكُنْ. O halde nasıl oluyor da bu hakikatlerden sonra Allah'a ibadet etmekten döndürülüyor, küstürülüyorlar. Bizler o zaman anlıyoruz ki Mekkeli müşrikler tevhidin ilk kısmı olan rububiyet tevhidini gerçekleştirmiş bir topluluk. Bunda tevhidin bu kısmında, yani Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde birleme konusunda bir problemleri var mı? Bu arkadaşların yok. Bu insanların yok. Hatta alimler diyor ki şeytanın dahi bu konuda bir sıkıntı yok. Şeytan dahi Allah'ı kendi fiillerinde birliyor. Tevhidin bu kısmını, bu nevini, bu tevhidini yerine getiriyor. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Ne diyor? Adem Aleyhisselam'a secde etmesi emri olunduğunda kendisine Allah-u Teala secde etmesini istediğinde ne diyor? Halakteni halaktehu min narin halaktehu min sinin ve halakteni min nar. Onu Çamurdan yarattın beni. Ateşten yarattın. Yani şeytan yaratıcı olarak kimi kabul ediyor? Allah'ı. Kadirliyor onu. Ama şeytan tevhidin bu kısmını gerçekleştirmesine rağmen, Mekke'li müşrikler tevhidin bu kısmını, rububiyet kısmını gerçekleştirmelerine rağmen bakıyoruz ki hiçbiri Müslümanlar ve müminler olarak kabul edilmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları kardeşlermediği gibi kanlarını helal, ırzlarını helal, mallarını helal görüyor. Onlara karşı kılıç kaldırıyor. Onlara karşı savaş ilan ediyor. Demek ki Allah-u Teala'nın ben insanları ve cinleri ancak beni birlemeleri için İbn-i Abbas'ın tesisine göre yarattım sözünden gayenin, insanın ve cinlerin yaratılış gayesinin bu dünyada rububiyet tevhidini gerçekleştirmesi istendiğinin anlaşıldığını ne yapıyoruz? Görmüyoruz. Burada bir vakit Allah-u Teala kullardan hangi tevhidi gerçekleştirmelerini istiyor arkadaşlar? Biraz sonra açıklayacağımız olan uluhiyet tevhidi. Peki uluhiyet tevhidi nedir arkadaşlar? Bunu da çok okudunuz aslında. Dersine katıldınız. Ama kitabda fayda vardır. Tevhidin en önemli noktası da budur zaten. Peygamberlerin kavimleri arasında, peygamberlerle gönderilmiş oldukları toplulukları arasında sorunun, problemin, müşkülenin çıktığı konu ve nokta budur. Uluhiyet tevhidi. Savaş bunun için çıkmıştır. Yurtlar, vatanlar bunun için terk edilmiştir. Anneler, babalar, amcalar, akrabalar bunun için öldürülmüş, savaşılmış, kanları helal gözükmüş, malları helal gözükmüştür. İşte tevhidin en önemli noktası da budur. İnsanların vakitlerini ayıracakları ve harcayacakları en hayırlı tevhidin kısmı da budur. Niye? Çünkü dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın insanı ve cinleri dünyaya gönderdiği gaye budur. O da uluhiyet tevhidi. Bunun tarifi nedir arkadaşlar? Bunun tarifi Allah-u Teala'yı kulların ne yapması? Kendi fiillerinde, yani kullar kendi yaptıkları fiillerde Allah-u Teala'yı ne yapacaklar? Birleyecekler. Kuvvet tevhidi neydi? Allah'a ait olan fiillerde ne yapmak? Birlemek. Uluhiyet ise kulların Allah'a karşı yaptıkları, Allah için yaptıkları kendi fiillerinde, kullara ait olan kendi fiillerinde ne yapmaları? Birlemeleri. Yani ibadeti yalnızca kime kılmaları? Allah'a has kılmaları. Peki ibadet nedir arkadaşlar? Kulların Allah için yapmış oldukları fiillere ne diyoruz? İbadet. İbadet diyoruz. Nedir ibadetin tanımı? Bunu da siz daha önceki derslerde sürekli görüyorsunuz. Allah'ın sevip razı olduğu. Allah'ın bir tanesi göre Allah'ın sevip razı olduğu tüm kapalı ve açık, gizli ve ortada olan fiil ve sözler. Yani kulların yaptığı yahut da söylediği gizli ya da açık olan tüm eylemlere, fiillere ne diyoruz biz? İbadet diyoruz. Yani bu tarif ne yapıyor? Kulun kalbindekini, dilindekini, organlarıyla yapmış olduğu bütün gizli ve açık olan her türlü eylemi, her türlü fiili kapsıyor. Biz buna ne diyoruz? İbadet diyoruz. İşte uluhiyet tevhidinde kulların bahsedilen ibadetlerinde Allah'ı dirlemeleri. Ne demek Allah'ı dirlemeleri? Bunları yalnızca ve yalnızca Allah'a hatırlamaları, Allah için yapmaları. Dedik ki asıl sorun burada diye. Yani yeryüzündeki tarih boyunca peygamberlere baktığımız zaman kavimleriyle olan savaşların çıkma sebebinin altında yatan asıl unsur nedir? Ruhiyet tevhididir. Bunu nereden anlıyoruz? En başta anladığımız nokta nedir arkadaşlar? La ilahe illallah. Sahtelere nasıl bu kelime-i tevhidi? La ilahe illallah. Bizler biliyoruz ki Allah-u Teala hiçbir peygamber göndermemiş olsun ki mutlaka onlara neyi vahyediyor? benden başka ilah yoktur. O halde sana kulluk edin. Bakın Allah bana diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِمْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهِ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ. Sizler senden önce ey Muhammed, senden önce bir peygamber göndermiş olmayalım ki mutlaka ona senden başka ilah yoktur ve ancak bana ibadet edin diye emretmelerini vahyetmiş olmayalım. Yani Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce göndermiş olduğu peygamberlere ne vahyetmiş? Benden başka, Allah'ın kendisinden başka ibadete layık ilah yoktur. O halde bana ibadet edin diye söylemelerini vahyetmiştir Allah-u Teala peygamberlere. Nedir arkadaşlar bu kelime-i tevhid? La ilahe illallah. Şimdi bu kelime-i tevhidi anlarsak, bunun manasının ne olduğunu çok iyi şekilde öğrenirsek, bunun tanımını, tarifini çok iyi yaparsak, buna ters düşen ve ona da şirk olarak tanımadığımız o şeyden ne oluruz? Uzak olmuş, kaçırmış oluruz. Gördüğünüz gibi la ilahe diye başlıyor cümle. Yani önce neyle başlıyor arkadaşlar? Nefiyle başlıyor. Yani önce ne yapıyoruz biz? Bir şey ispat etmeden önce, ibadet Allah'a yapılır demeden önce bizden önce bir şeyleri ne yapmamız isteniyor? Reddetmemiz, inkar etmemiz isteniyor. İnkar etmemiz istenilen şey nedir? Soruyorum. Allah'tan başka yaratıcı olduğunu inkar etmek mi? Allah'tan başka yağmur yağdıran olduğunu inkar etmek mi? Olmadığını inkar etmek mi? Hayır. Yani sizden istenen nedir arkadaşlar burada? Allah'tan başka edilecek. İbadet dediğimiz yani kulların fiillerini sözlü ya da fiili gizli ya da açık olan tüm eylemlerini harf edecekleri hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. O zaman bizler la ilahe illallah'ın ilk kısmına ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? İkinci kısmına ne diyoruz? İspat diyoruz. O zaman bir insan Müslüman olmak, mümin olmak istiyorsa ilk atacağı adım ne olacak arkadaşlar? Nehi olacak. Yani Allah-u Teala'yı ruhiyet tevhidinde ne yapacak? Dinleyecek. Nasıl dinleyecek? Öncelikle yapılacak olan yaptığı tüm ibadetlerinin kimsenin bunu hak etmediğini söyleyecek. Sonra bunu hak edenin kim olduğunu ifade edecek. Allah olduğunu ifade edecek. Şimdi dönüp şöyle Mekke'li müşriklere bakalım. Mekke'li müşriklere baktığımız zaman bu kelime-i tevhidin iki kısmından, nefi ve ispat kısmından hangisini kabul ettiklerini görüyoruz biz Mekke'li müşriklerin? İki kısmını kabul ederlerse bunlar ne olur? Muvahhid olur. Muvahhid olur, ne olur? Onlar ne diyorlar arkadaşlar? Allah vardır. İbadet Allah'a edilir. Ama Allah'la beraber ibadete layık başkaları da vardır. Peki bakın ne var alanlarda? İspat var. Peygamberin kendilerinden istediği şu nefi yok adamlarda. İbadet edilmez. İbadete layık ilah yoktur. Ancak Allah vardır deniyorlar. Bildikleri Allah'a ibadet ediniz. Onunla birlikte başkalarına da ibadet edilir. Yani ne yok? Başkalarının Allah'tan başka ilah olarak kabul edilen ilahların ibadet edilmeye layık olduklarını inkar yok adamlar diyor. Müşriklerde. Tekrar soruyorum. Allah'tan başka ibadete layık olduğunu inandıkları ilahları ne yapmıyorlar? Reddetmiyorlar. Diyorlar ki evet, biz ibadeti hak edenin Allah olduğunu ispat ediyoruz burada. Ama ne yapmıyoruz? Allah'la beraber ibadet ede geldiğimiz o ilahlarımızı ne yapmıyoruz? Nefret etmiyoruz. Yani la ilahe illallah demiyoruz. Yoksa la ilahe illallah niye demiyor arkadaşlar? Burada bakın 1, 2, 3, 4 tane kelime var. Bunu söylemek ne kadar kolay değil mi? La ilahe illallah. Herkes söyler bunu. Ama mana itibariyle söyledikleri zaman hayatlarında kafa geldikleri, güncel hayatlarında Allah'la beraber ibadetlerini kendilerine yönelttikleri ilahları nefretmek kendilerinden istendiği için ne yapıyor bu adamlar? La ilahe illallah demiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam geliyor amcasına Ebu Dar. La ilahe illallah de. Sana öbür tarafta şefaatçi olayım. La ilahe illallah de mi diyor? Hayır. Niye? Çünkü diyorlar ki kendi ilahları da Allah'la beraber ibadet edilmeye layık. Ne sorarsak ibadet kişilerini sorarsak nasıl cevap verirsiniz arkadaşlar? Daha önce usulü senarsak geçmiş Şubat okuyan arkadaşlar olarak ibadet kişileri. Evet İlker. Dua. Mesela dua nedir? Bir ibadet kişisi. İsmail. Namaz. Tevekkül. Dua nasıl bir ibadettir İlker? Fiili mi? Kavli mi? Dua kavli mi? İbadettir. Tevekkül. Kalbin. Evet kadir. Korkmak. Senin ibadetidir? Kavli. Kavli mi kalbin mi? Kalbin. Tekrar. Ümit etmek. Evet. Mustafa. Korkmak mı? Korkmak söyledik. Kurban kesmek neyin şeydir, ibadetidir? Hem maddi ibadet. Yani hem fiilidir hem de kalbidir. Evet Mustafa. İstihane, yardım talebinde bulunmak. Bu ibadetlerin hepsi nedir? Kimisi kalbi, kimisi kavli, kimisi de ameli. Bedenle yapılan, azalarla, organlarla yapılan ibadetlerdir. İşte bunların hepsinde önce ne yapılması gerek? Nefi. Bu ibadetleri kulun yapmış olduğu gizli ve açık kavli, sözlü ya da eylem terfi, bazılarla yapmış olduğu tüm ibadetleri önce ne yapacak? Allah'tan başka kimsenin hak etmediğini ne yapacağız? Ne edeceğiz? Kimse bunu ne yapacağız? Açıklar. Sonra bunları ne yapacak? Bunları ispat edeceğiz. Kim için ispat edeceğiz? Allah için ispat edeceğiz. Bunların Allah için yapıldığını, yapılması gerektiğini ne yapacağız? Söyleyeceğiz. O zaman la ilahe illallah manası nedir? Allah'tan başka ibadeti hak eden ilah yoktur. Allah'tan başka ibadete layık, ibadetin tüm çeşitlerini hak eden başka bir ilah yoktur. İlah nedir arkadaşlar? Ma'bud. Ne demek ma'bud? Kendisine tazim ederek ve kulluk ederek konulan. İlahlar üç tanedir. Çoktur. Ama hak ilah tektir. Yoksa ilah yani kapınılan ilahlar çoktur. Yahudiler Zeyri, Hristiyanlar İsa'yı annesi, Müslümanlar ümmetinden diyelim veya onlardan sayılan insanların çoğu ne yapmışlar? Türbelerde yatanlar, türbelerde ne yapmışlar? İlahlar edinmişler. Bunlar her bir renk İlah. Yani ne demek ilah? Azim gösterilerek. Azim gösterilerek ve sürülerek ibadeti yöneltildiği, sunulduğu şeyler. Bu ağaç da olabilir. Türbe de olabilir. Şahısta olan bir. Bu nefiyle ispat konusunda baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere peygamberlerin hep bu nefi ve ispat üzerinden kavimlerini davet ettiklerini görüyoruz arkadaşlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam kavmine ne diyor? اَيْلْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Ne diyor İbrahim babası ve kavmine? Bilin ki اِنَّنِي بَرَاءٌ فَنِّيهِمْ dediğim. Kimden dediğim? مِمَّا تَعْبُدُونَ Sizlerin yaptıklarınızdan. Ne yapıyor önce İbrahim Aleyhisselam? Nefi diyor. Önce nefi. Sonra diyor ki İllellezî fatarani. Ancak ben kime ibadet ederim? Beni Allah. Beni yaratana. İnnehu seyehdîn. Beni hidayet erdirecek de odur. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın davetine kavmine olan ilanı, tevhid ilanı ne yapıyor önce? Nefiyle başlıyor. Bu şekilde diğer peygamberlerin de kavimlerine olan hitabına baktığınız zaman hep bunu görüyorsunuz. اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَلَكُمْ مِنْ اِلَّهِمْ خَيْرُهُ Rabbinizi ibadet edin. Sizin için yoktur. وَلَكُمْ مِنْ اِلَّهِمْ خَيْرُهُ Ondan başka bir ilah yoktur. وَلَكُمْ Önce ne var? Nefi? İlah yoktur. خَيْرُ Kimden başka? Allah'tan başka. Dikkat ederseniz ne var? Önce nefi var. Sonra ispat var. Neyi nefi ediyoruz arkadaşlar son defa? İbadetlerin yöneltildiği kendisine tüm ilahlara. Neyi ispat ediyoruz? İbadetlerin yalnızca Allah'a yapılması. La ilahe illallah bu halde doğru manası nedir? Allah'tan başka ibadetin yöneltileceği, bu ibadetin ibadet türlerine layık, onu hak eden ilah yoktur. Şimdi peki, ilah kelimesinin manasını da açıkladık efendim. Yedi gelmiş o. Nerede? Oradan. Bu la çünkü Arapçada şöyle bir şey vardır. La fiye lil cins denir. Yani tüm ilah cinsleri. La racule fasli. Adam yoksa demek için rical demez, adamlar demezsin. Sınıf adam yok. Bu la na fiye lil cins. Yani tüm türleri ne yapıyor? Nefh ediyor. Söz çıkartıyor. Tamam. La ilahe illallah tarifini ve kelimesi kelime tevhidin manasını doğru manasını öğrendikten sonra arkadaşlar görelim kelimenin etrafında yapılan yanlış tariflere. Ehl-i sünnet ve cemaatin dışındaki fırkaların bu kelime-i tevhidle alakalı yapmış olduğu tariflere baktığımız zaman görüyoruz ki yapmış oldukları tüm tarifler bizim biraz önce söylemiş olduğumuz tariften uzak. Bu adamlar tarifle yapmış oldukları kelime-i tevhidle alakalı yapmış oldukları tarifi doğru tutturamadıkları için, doğru bulamadıkları için daha baştan temel bozuk olmakta, üzerine çıkılan kapılarda ne olmakta? Çürük olmakta. Şimdi bu şeyi doğru tarif edemezsen ne olur? İnsanlar onu doğru tanımamış olur. Tarif ne demek? İki şeyi anlatmak, insanlara tanıtmak, öğretmek. Şimdi içkiyi uzun suyu olarak tanıtırsan insanlara bizim suyu olarak tanıtırsan içki insanlara. İnsanların meyve suyu içtikleri zaman ne yaparlar? Bugün portakal içeyim de ne içeyim? Üzüm suyu içeyim diye bilir. Şimdi sen la ilahe illallah kelimesini doğru tarif edemezsen, doğru tanımlayamazsan biraz önce anlattığımız şekliyle ne yapmış olursun? İnsanlar onun doğru anlayamamış olur ve onun aksi olan o kelime-i tevhidin nefi, yani şirki nefi ettiği konuya insanlar ne yapmış olur? Üçmüş olur. Şimdi gelelim. Tarih boyunca La İlahe İllallah'ın kitaplarında, akide kitaplarında tarif etmeye çalışan insanların tarifine bakalım. Mesela ne diyor Maturidi ve Eş'ariler? Allah'tan başka ne yoktur? Yaratıcı yoktur diyorlar. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ve Allah'tan başka icat etmeye, yoktan var etmeye güç yetirecek yoktur. Şimdi bu tarif aklıma doğru bir tarif. Ama la ilahe illallah kelimesinin, kelime-i tevhidin tarifi olarak doğru bir tarif mi? Eksik. Niye eksik? Çünkü bu tarifte bizler Ebu Cehil ve Taif'e ne yapmış oluruz? Müslüman yapmış oluruz. Niye? Çünkü onlara sorduğun zaman yeri ve göğü kim yarattı? Ne derler? Allah derler. Demek ki bu tarif eksik bir tarif. Bu tarif eksik olduğu için zaten bunlar kelime-i kendisi söylenildiği zaman, dil ile söylenildiği, kalp ile itikad edildiği zaman Müslüman olunulacağını, mümin olunulacağını sandıkları tevhidin manası yanlış olduğu için adamlara şirke düşüyorsun, müşrik olursun dediğin zaman ya kardeşim ben Allah'ın başka yaratıcı var mı diyorum ki beni bununla itham ediyorsun diye sana cevap vermeye çalışıyor. Niye? Çünkü tarif bir kere yanlış olduğu için yapmış olduğu ibadeti Allah'ın gayrısına verdiği zaman şefaat ya Resulallah dediği zaman gidip kendindekinden yardım istediği zaman ona dua ettiği zaman Allah'tan korkar ki bir türlü yakından korktuğu zaman ölülerden medet istediği zaman yetiş dediği zaman müşrik olabileceğini ne yapamıyor? Aklına getiremiyor. Çünkü ona göre müşrik ancak nasıl olurum? Ancak Allah'la beraber veya başka yaratıcı vardır denilmiş olur. O tarifi böyle bildiği için diyor ki, bakıyorsun Cibril Ahmet'i dinliyorsun. Biz diyor Allah'a ortak mı koşuyoruz? Allah'la beraber yaratıcı var mı diyoruz? İşte bu adamlar bize şirke düşüyorsunuz diyerek itirazda bulunuyorlar diyor. Tarif yanlış olunca dediğimiz gibi arkadaşlar, temel yanlış olunca üstü çıkan silahda yanlış oluyor. Mekke'li müşrikler ayette diyor ki اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Anlatıyor Allah Teala bize Mekke'li müşrikler hakkında bu kelimeyi duyduklarında Mekke'li müşrikler ne vardı? اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Mekke'li müşrikler la ilahe illallah denildiğinde ne yaparlardı? يَسْتَكْبِرُونَ Yüzlenir gururlar böyle, bu burunlarını kaldırdılar. وَيَقُولُونَ Ve şöyle cevap verirler, derlerdi. اَاِنَّنَا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ Şimdi bizler o ilahlarımızı, hangi ilahlarımızı? Allah'la ibadet edilmeye layık olan, Allah'a nasıl isyan ediyorsak onlar için de isyan etmiş olduk, ibadet yapılmasını isyan etmiş olduğumuz ilahlarımızı şair ve deli olan bir adam için mi terk edelim şimdi? Diyorlar. Aynen böyle cevap veriyorlar. Bakın. Yani La ilahe illallah dedik. Onlara La ilahe illallah denildiği zaman burun kaldırıyorlar, kibirleniyorlar, büyükleniyorlar. Cevap olarak da diyorlar ki bizler ilahlarımızı, ne demek ilahlarımızı? İbadet yönettiğimiz, kendilerinden korktuğumuz, adaklar adadığımız, istediğimiz, yetiştirdiğimiz, kendilerine sığındığımız, korku, ümit duyduğumuz ilahlarımızı şair ve deli olan bir adam için mi bırakacağız? Fakat dedim, Mekke'li müşrikler de nasıl ifade kullanıyorlar? İlahlarımız diyorlar, Rablerimiz demiyorlar. Niçin? Çünkü onlar biliyorlar ki Rab bir tane. O da nedir? Allah. Ancak ilahlar olarak ne yapıyorlar? Bizim Allah'la beraber kabul ediyorlar. Allah'la beraber nelerimiz var? Bizi Allah'a yakınlaştıran, daha da çok yakınlaştıran nelerimiz var? İlahlarımız var. Yani ilahlarımız derken nelerimiz var? Şefaatçilerimiz. Allah gibi onlara kendilerine ibadetlerimizi yönelttiğimiz ilahlarımız var. O yüzden görüyoruz ki arkadaşlar her kelime şükür bu la ilahe illallah kelimesinden kesin korkmuyorlar. Sebebi de nefi ve ispat. Ne diyorlar? Peygamber aleyhisselam hakkında Sad suresinde. Çünkü bu adam ece'alel alihete ilahen vahiden. Yani bunu adamlar yaşayarak söylüyor. Arkadaşlar yapmacık olarak değil. Yani böyle tiyatro olarak değil. Oturmuşlar. Hani böyle bazen olur ya. Şaşırır. Çocuğa bir şey mi kızın küçük çocuğa? Etkisi çok doğaldır. Tabidir. Hiç onda bir şey yoktur. Sahte gülücük, sahte bir tepki yoktur. Yani yapmacık bir şey yoktur. Halbuki sen ona dersin. Sen dışarıda önü gördün. Oo falan korkar değil mi? Tepki çok doğaldır. Şimdi Mekke'li müşrikler de duyuyorlar peygamberini. Adamlar böyle yapmadık hiçbir şey yok adamlara. İnandıkları dinden dolayı. Diyor ki اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهَا الْوَاحِدًا Ya bu adam bütün ibadet edilen ibadetlerin yöneltildiği ilahları bir mi yaptı? Bir mi indirdi? Ya hayret doğrusu. Diyor ki هَذَا لَشَيْءٌ عُجَبْ Subhanallah ne kadar şaşılacak bir durum. Hayret doğrusu diyor. Şaşılacak bir durum. Ya şaşırıyorlar hatta bundan. Diyor yani bu nasıl olur? Nasıl olur dedikleri konu ne? Bizim Allah'la beraber ümit bağladığımız, korktuğumuz, kurbanlar adadığımız ilahlarımız var. Ve bu ilahlardaki gaye onlar bize ne yapıyor? Allah'a yakınlaştırıyor. Şimdi bunu öğrendikten sonra arkadaşlar günümüze döndüğümüz zaman tasavvuf ve tarikat adı altında yapılan şirk ve batıl ve hurafa şeylere bir baktığımız zaman bunların ne kadar tehlikeli olduğunu, kelime-i tevhid bir köşede onların yaptıkları ayrı bir köşede olduğunu ne yapıyoruz? Çok iyi bir şekilde görüp anlayabiliyoruz. Şimdi onlar da bize şaşırıyorlar. Subhanallah diyorlar ya. Nasıl olur? Adam böyle diyor. İnanın. O meşhur internet sitesinde ya o diyor adam diyor ki Şubat ya Resulullah benim müşrik oldun. Diyor böyle şey mi olur kardeşim? Cübbeli gelen adam La ilahe illallah'ın tarifini bilmediği için ne yapıyor? Bir dua yalnız Allah'a yapılır. Tevhidi bozar. Yapma dediğimiz konuda adam o Mekke'li müşriklerin verdiği son tepkinin aynı doğallıkta aynı tabilikte yapmacık olmadan diyor ki Ya bunlar bir subhanallah. Her şey müşrik. Her şey dinden çıkmıştır diyerek ne yapıyorlar? İtham ediyor. Sebebi olur mu kardeşim? Bu evliyalar, ulemalar, Allah'ın dostları vardır. Yerinde giden kutuplar, kavuşlar, şunlar bunlar vardır. Allah'a yapılan dua, şunun benzeri olan medet yetiş gibi, yardım istemek gibi, korkmak gibi, içeri bulmak gibi, bu tür ibadetleri ne yapabiliriz diyor? Onlara yönelse gideriz diyorlar. Bunu da açıkladıktan sonra, uluhiyet kendimizi açıkladıktan sonra diyoruz. Esma ve sıfat, yani Allah'ın isim ve sıfatları, Allah'ın isim ve sıfatlarını birlemeye. Çünkü tevhid değil, tevhid. Tevhidin tevhid manası nedir dedik arkadaşlar? Birlemek. Rububiyette birlemenin ne olduğunu açıkladık. Halk yaratmada, mülk sahip olmada, tedbir yönetmede, eğilip sevmede Allah verir. Bunda hiç problem yok dedik. Rububiyete gelince, yani kulların Allah'a yönelttikleri kendi fiillerinde Allah-u Teala'yı dinlemeye gelince asıl problemin ve sorunun bunda olduğunu bizler ehl-i sünnet ve cemaat olan selefin yolundan giden Kur'an ve sünnete onların anlayışıyla bağlanan insanlar olarak davetimizin çoğunluğunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu noktaya, bu köşeye yoğunlaştırmamız gerekiyor. Çünkü insanların çoğu bu dünyadan La ilahe illallah kelimesini söyleyip de manasını bilmeden ne yapıyor? Maalesef gidiyor. Bakın insanları dediğimiz gibi bu konuyla ilgili kitap yazan, akide kitapları telif eden, insanların önüne çıkıp binlerce, milyonlarca insan vaaz, nasihat eden insanlar dahi bunun manasını yoksun. Bunu da indikten sonra isim sıfatlarda Allah'ı dinlemek. Bir de arkadaşlar isim sıfatlarda Allah'ı dinlemek. Dediğimiz gibi bu kitap sayınca isim ve sıfatlarda Allah'ı dinleme konusuna ne yapacağız? Değinecek. O konuyla ilgili karşı tarafın getirmiş olduğu şüpheleri ne yapacağız? Cevap vereceğiz. Onları çürütmeye çalışacağız. Çürüteceğiz inşallah. İsim ve sıfatlarda tevhidi gerçekleştirmek Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'in sünnetinde buna vermiş olduğu, bizlere bildirmiş olduğu isim ve sıfatlarına tahrife düşmeden tarife, tahrife, taatile, tekif, teşkihe düşmeden iman etsin. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberinin sünnetinde bizlere bildirdiği Allah'ın isim ve sıfatlarını tahrife, taatile, tekife ve teşkihe düşmeden ne yapmak? İman edip kabul etmek, ikrar etmek. Bu terimleri ne yapacağız biz? Açıklayacağız inşallah. Ondan önce sabah metnini tam okumaya geçmeden önce şöyle değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki İslam ümmetinde ilk çıkan fitne ayrılık hangisidir? Hariciyelerdir. Haricilerin çıktığı nokta nedir? Yöneticileri ne yapmak? Tekfir etmek. Hıskanlı yöneticileri tekfir etmek. Yani ilk bidat, dindeki bu manadaki ilk bidat, itikadi bidat, dindeki ilk sapıklık kimler tarafından çıkartılıyor arkadaşlar? Haricilerin. Burada bunu anlatırken sizlerin gözü önüne şunu vermek istiyorum. Bidat, her sapıklıklar nasıl oluyor da dalga dalga büyüyerek bir tür gibi ne yapmaktan gelmekte. Hariciler ilk çıktığında onların şöyle bir problemi yoktu. Allah'a ortak koşma gibi uluhiyet konusunda. Kabre sürmeye gitmiyorlardı. Ellerden yardım istemiyorlardı. Şefaat ya Resulullah demiyorlardı. Medet ya Resulullah yetmez. Kadir Ceylan demiyorlardı. Böyle bir sorun yoktu. Bunun dışında isim sıfatlar konusunda da problem yoktu. Allah'a aslında iktiva etmiş, iktiva etmiş. Allah'ın kendine layık iki eli var, iki eli var. İki gözü var, iki gözü var. Öyle bir problemleri de yoktu. Çıktıkları sapıklık neydi? Kafir. Büyük günah işleyen ne yapıyorlardı? Kafir görüyorlardı. Kim büyük günah işlerse öbür tarafta ebedi olarak ne yapacak? Yanacak. Artık bunun kurtuluşu yok. Haricilerden sonra çıkan Diğer sapıklık nedir arkadaşlar? Muhafızilik. Nedir? Hazreti Ali'yi silah olarak görmek gibi. Onun dışında ona olan bağlılık gibi. Daha sonra nedir? Kaderi inkar edenler. Ne demek kaderi inkar edenler? Yani Allah ezelden kulların yaptıklarını ne yapmaz? Bilmez. Kulların yaptıkları şeyler nedir? Bağlılıktır. Yani o anda kulu yapar, yaptıktan sonra ne var? Allah bilir. Bakın hala dikkat edin böyle. O Ali radıyallahu anh'ın yaptığı o rafizi topluluğun dışında bakının kazıdığı rafizi topluluğun dışında böyle ilahtır, türbelere gitmektir, ölülerden yardım istemektir, medet ummaktır. Bunların hiçbiri o da hala yok. Farklı farklı çıkan gibi vücudun çeşitli bölgelerinde çıkan neler var? Sapıklıklar var. Daha sonra ne çıkıyor arkadaşlar? Murciye. Başlıyor artık imana girmeye. İmanla alakalı konuşmaya. Nedir? İman sadece nedir? Kalp ile kabul etmektir. Bazıları kalp ile tasdik, dil ile ikrar, dil ile nutuktur. Kalp ile ikrar, dil ile nutuktur. Bazı murciyeler böyle diyor. İman meselelerine yavaş yavaş ne yapılıyor? Dikkat edin. Kapı açılıyor. Sonra kimler geliyor arkadaşlar? Cehmiye dediğimiz hafif olan, nefis olan bu pis topluluk geliyor. Cehmiler İslam dininde ilk defa Allah'ın isim ve sıfatları hakkında konuşan topluluk. Sahabelerden sonra gelen, sahabelerin zamanında ortaya çıkmamış olan, Peygamber Efendimiz'in döneminde ortaya çıkmamış olan topluluk. Bu cehmiler diyorlar ki Allah'ın ne isimleri, ne ismi vardır, ne de sıfatı vardır. Yani biz Allah için ne bir isim ispat ederiz, ne de bir sıfat ispat ederiz. Peki onlara dendiği zaman sizler Allah'ı nasıl tanırsınız? Yani nedir Allah? Nasıl bir şeydir? Yani onu bize tarif edin. Sıfatlarıyla yani isimleriyle hangi sıfatlara sahiptir? Dendiğinde onlar diyor ki ne alemin içinde ne alemin dışında, ne alemin sağında ne solunda, ne yukarısında ne aşağısında. Böyle Allah-u Teala'yı neyle tanıtmaya çalışıyorlar? İsim ve sıfatlarda net ederek. Yani sanki yok olan bir şeyi tarif etmeye çalışarak. Yani bir insana bir şey nasıl yoktur dediği için ancak bu tarifi söyletmen yeterlidir. O cehennilerden bazıları diyorlar ki sadece Allah için mevcut. Mevcut. Yani nedir? Var. Var. O kadar. Yani sen Allah'a nedir? Tarif et. Ne diyorlar? Mevcut. Mevcut. Kimileri onu bile demiyor. Ondan dolayı bu kavlin sahibi olan cehennilerin sattığını Kurban Bayramı'nda ne yapıyor? Basra valisi insanlar diyor ki haydi kurbanlarınızı kesin, ben Allah'a bugün cehmin lütafını keserek ne yapıyorum? Kurbanımı hediye ediyorum. Niye? Çünkü İslam ümmetinin bilmediği, İslam ümmetinin görmediği, peygamberin söylemediği, sahabelerin inanmadığı, Allah'ın kitabında zikretmediği bir icat edildi ortaya koyuyor. O da nedir? Allah'ın isim ve sıfatı yoktur. Sonra durumu biraz yıldızdan bir topluluk geliyor. Kim onlar? Mutezililer. Cehmilerden sonra kimler geliyor arkadaşlar? Mutezililer geliyor. Mutezililer diyor ki Allah için biz ne yaparız? İsimleri kabul ederiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen isimleri, Peygamber'in bahsettiği isimleri ne yaparız? Kabul ederiz. Allah Semih'e, Semih'edir, İşten'dir. Kadir'dir, Alim'dir. Bu isimleri kabul ediyoruz. Ancak sıfatları, Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyoruz diyorlar. Yani bunlar da ayrı bir ne yapıyorlar? Sıfat çıkartıyorlar. Ama cehmilere göre biraz daha neler? Yumuşaklar. En azından ne yapıyorlar? İsimleri diyor, ispat ederiz. Sıfatlarını yapmayız? İspat edemeyiz. Sıfatlar konusunda diyor. İspat edersek bizden fazla ilahın olduğunu kabul etmemiz gerekir. O yüzden de diyorlar sıfatları ne alıyoruz? İnkar ediyoruz. Sonra mutezililerden sonra kimler geliyor arkadaşlar? Olay biraz daha yumuşatan. Eş'ari ön bildiğimiz Maturidiler. Tabi öyle kullabi denen bir gruplar da var. Farklı gruplarda. Biz isimleri istiyoruz. Eş'ari ön Maturidiler geliyor. Bunlar ne yapıyorlar? Diyor ki evet, Allah'ın isimlerini ne yaparız? Kabul ederiz. Allah'ın haklarına gelince ey muhteşemler, sizin gibi hepsini inkar etmiyoruz. Ancak ne diyorlar? Sizler Allah'ın 7 tane sıfatını kabul ediyoruz. Yani akidemize göre diyorlar. Allah-u Teala'nın kaç tane sıfatı vardır? 7 tane. Bunlar nedir? Allah'ın hayat, diri olması, kelam, konuşması, basar, görmesi, kime, yani işitmesi, irade, istemesi ve bilip ne yapması? Bilmesi. Peki, biz bu 7 sıfatı diyorlar, ispat ederken dayanağımız ve delilimiz ne? Veya biz onlara sorduğumuz zaman siz yani bu 7 sıfatı mutezilelerden farklı olarak niçin bu 7 sıfatı kabul ediyorsunuz? Niçin bu 7 tane sıfatı kabul ettiğiniz ve diğerlerini kabul etmediniz? Bunun dışında burada sayılmayan Allah-u Teala'nın bir sürü sıfatı var. Gülmesi, sızması, iki eli, iki gözü, gecenin üstte birinde yeryüzünün semasına inmesi, arşının üzerinde istiva etmesi sıfat olarak. Yani buna benzer birçok Allah'ın sıfatı. Bunları niye kabul etmiyorsunuz da sadece bu 7 ile sınırlandırıyorsunuz? Ona diyorlar ki bizlerin bu 7 sıfatı kabul etmedeki kaynağı, delili, dayanağı Kur'an ve sünnet değil. Biz Kur'an ve sünnete bakarak, onları tarayarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti böyle vuruyor. Ondan dolayı biz bu sıfatı kabul ediyoruz diye bir şey söylemedik. Bizler bu sıfatları, bu 7 sıfatı kabul ederken dayanak olarak kendimizi seçtiğimiz şey nedir? Akıl. İnsan aklı silah olarak, Rab olarak, yaratıcı olarak kabul ettiği silahta akıl olarak bu 7 şeyi yapmakta? Aramakta ve kabul etmekte. Bundan dolayı diyorlar biz ne yapıyoruz? Aklımız bunu istediği için, akıl bunu gerektirdiği için bizler bu 7 sıfatı kabul ediyoruz. Yoksa bizim diğer sıfatları kabul etme ve etmememizdeki ölçümüz sizin ölçünüz gibi Kur'an ve sünnet değil. Şimdi onlara sorulduğu zaman yani Allah'ın gülmesi, sinirlenmesi, öfke duyması, bu gibi Allah'ın sıfatlarını ne yapıyorsunuz? Önümüzde bunlar, ayetler, hadisler. Hatta mütevatir hadisler. Daha sonra onların getirdiği usulün aksine, ahad haberlerin aksine birçok mütevatir hadiste ne var? Allah'ın sıfatları var. Bunları nereye koyuyorsunuz? Bunlarla ne yapıyorsunuz diye sorduğumuz zaman onlar ne diyorlar arkadaşlar? Onları tabi direkt olarak ne diyoruz? İnkar ediyoruz. Diyemiyorlar. Direkt inkar ediyoruz mesela ne olur bu insanlar? Kafir olurlar. Olaya ne yapıyorlar? Yeni bir boyut kazandırıp yeni bir elbise giydiriyorlar. Ona da ne diyorlar? Tevil. Ya bizim onlar hakkında söylediğimiz bu kitapta geçtiği manasıyla tahrif. Tahrif ediyorlar. Tahrif ediyorlar bu sıfatları. Diyorlar ki istiva mesela. Onlara soruyoruz. Allah sana buyuruyor ki Allah arşına ne yaptı? İstiva etti. Bunu inkar ediyor musunuz? Yok dedi. Bunu inkar etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Diyor ki istiva burada ne oldu diyor. Bunun manası nedir? İstevla. Yani ne yaptı? İstevla kuşattı, ele geçirdi. Hakimiyeti altına aldı. Yani burada diyor biz inkar etmiyoruz. Biz burada ne yapıyoruz? Tevil ediyoruz. Tabii ki burada onlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Tahrif ediyorlar. Diğer bütün Allah-u Teala'nın sıfatlarını yedeyim. Allah'ın iki eli. Öyle söyleyeyim. Diyor Allah, şeytan bile bunu kabul etmiş zımnen. Allah-u Teala diyor, niye benim iki elimle yarattığıma secde etmiyorsun? Şeytan demiyor ona, beni de kudretimle yarattın. Madem onu kudretimle yarattın. Bunun manası kudret olsaydı. Çünkü şeytan kıyas kullanmada en önde giden, batıl kıyasında en önde giden bir mahluk. Çünkü Allah-u Teala şunu diyebilen bir mahluk. Seni ateşten, onu topraktan yarattın diye aradaki farkı hemen koyuyor. Allah ona şu farkı koyunca ben Adem'i ne yaptım? İki elimle yarattım deyince şeytan şu kıyası kullanmıyor Allah-u Teala'ya karşı. Onu kudretinle yarattıysan benim de kudretimle yarattın. Onun bana ne farkı var demiyor. Çünkü şeytan diyor ki Allah Adem'i iki eliyle yarattı. Öyle bir Adem'in neyi var? Helal ayrıcalığı var, meyveti var. Şeytan burada ne yapmıyor? Allah'ın iki elinle yaratma konusunda bu sıfatına inkarda bulunmuyor. Eşariye masumlara geliyoruz. Onlardan önce gelen, onlardan sonra gelen torunlarına, torbalarına geliyoruz. Diyoruz ki, bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnkar veriyorsunuz. Diyorlar ki, yok, biz ne yapamayız? İnkar edersek kâfir oluruz. Ne yapıyorsunuz? Buradaki civarı yer, nedir? Güçtür, kudrettir. Yani ne yapıyorlar yine? Onlara göre tevhid, bize göre ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Onlara inşallah tafsilatıyla değineceğiz. Derslerimiz, özellikle bu kitabın şerhi esnasında. Ondan dolayı bu kitabı ezberleyen kişi yani çok büyük bir şeye nail olmuştur. Muhafiziye kitabı. Sapık fırkaların tüm sapıklıklarına inşallah bu kitapta cevaplar bulacağız. Kısaca bir başlangıç yapalım. Kitabın metnini okumaya arkadaşlar. Evet. Ömer. İkra. Başkası okuyorum hocam ama sadece yapıyorum. Nasıl bakıyorum? Metnu akideti, el-akide el-vasitiyye. Metnu el-akide el-vasitiyye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyor muallif rahimahullah. Biliyorsunuz Fethale Yüce Allah'ın kitabına, kitabında surelere başlamadan önce zikrettiği Peygamber aleyhissalatü vesselamın risalelerine mektuplarında zikrettiği, alimlerin kitaplarında zikrettiği bir cümledir. Manası nedir? İsmi, yani Allah'ın ismiyle başlıyorum. Orada dediğimiz gibi mahzuf, Arapçalar zikredilmeyen ancak mana itibariyle varlığı kabul edilen sonra orada başlıyorum. Gizli bir ne var? Fiil var. Bismillahi başlıyorum. Neye başlıyorum arkadaşlar? Neye başlıyorsun? Allah'ın ismiyle neye başlıyorsun? Biz okumaya. Besmele'yi ne için kullanıyorsun? Yani biz şu anda neye başlıyoruz arkadaşlar Allah'ın ismiyle? Okumaya. Mesela yemekten önce desen ki Bismillah. Neye başlıyorum? Allah'ın ismiyle yemeye başlıyorum. Tamam arkadaşlar? Mektup yazacaksın. Bismillah diyorsun veya Bismillahirrahmanirrahim diyorsun yazarken. Orada neye başlıyorsun? Allah'ın adıyla başlarım. Yazmaya başlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Allah'ın iki ismidir. Rahmet ifade eder. Rahman bol ve geniş rahmet. Demek rahmetinin bol ve geniş her şeyi kapsadığını ifade eder. Rahman. Rahim ise onun sürekli olduğunu, devamlı olduğunu ifade eder. Bununla Rahman ve Rahim bu şekilde açıklanırken diğer yönüyle de alimler şunu söylemişlerdir. Rahman tüm mahlukata rahmet eden, merhamet eden genel. Bakıyorsunuz Allah Teala kafir de olsa ne yapıyor? Yavrusuna rahmet ediyor, yediriyor, içiriyor, çocuklandırıyor. Rahman. Rahim ise ahirette öbür tarafta sadece müminlere rahmet edecek olan diye de bu şekilde açıklayanlar olmuş. Evet, devam etmeler. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu ersele rasûlehu ve dinil hak. Tamam. Dediğimiz gibi müellif rahimahullah burada Besmele'den sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın da sünneti üzere hamd ile başlıyor. Hamd nedir? Arkadaşlar. Hamd Allah'ın övgüye layık, Allah'ın övgüye layık olduğu tüm isim sıfatlarıyla onu yücelterek ve onu severek ne yapmak? Nifetmek. Yani mesela Allah-u Teala'yı biz ne yapıyoruz? Hamd ediyoruz. Yani onun övgü sena ediyoruz. Ancak Ne mesela diyor? Onun güzel isimleriyle, güzel esma-ı hüsnasıyla, isimleriyle, sıfatlarıyla onu zikrederken sadece zikretmekle yetinmeyip ona karşı bir tazim düzeltiyoruz ve onu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bunu hamd deniyor. Yani görmek istediğin, fena etmek istediğin, hede etmek istediğin bir kişiyi onu severek ve tazim ederek zikredersen buna ne deniyor arkadaşlar? Hamd. Ancak onun övülmesi gereken taraflarını zikretmekle yetinirsen, ancak ona karşı kalbinde bir sevgi ve tazim duymazsan buna ne deniyor arkadaşlar? Medetmek, sadece övgü. Ama hamd gördüğünüz gibi, tarif ettiğiniz gibi övmenin ötesinde ne var bir? Sevgi ve tazim var. Ondan dolayı hamd kelimesi nedir? Daha geniş, daha kapsamlı. Bu hamd kelimesinin başındaki el kelimesi alimler diyorlar ki bir istigrak. Ne demek istigrak? Kapsayıcı. Yani bir isim başına geldiği zaman tüm ifadesini veriyor. Yani hamdın tüm çeşitleri, övgü, mezh ve fenaların tüm çeşitleri kime aittir? Allah'a aittir. Aynı zamanda diyorlar ki istihkak. Bu tüm hamd ve övgünün tüm çeşitlerini tazim, yücelterek ve muhabbetle severek hak edenler kimdir? Sadece Allah'tır. Bu kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Elhamd dediği zaman, elhamdu dediği zaman Allah-u Teala'yı kemal sıfatlarıyla ve esma-ül hüsnasıyla övüp hamd edip bununla da yetinmeyip ne yapmakta? Onu tazim etmekte ve sevmekte. Peki Allah'a hamd olsun. Hamd Allah'a mahsustur ki ellezî ersele rasûlehu bil hudâ. O ne yaptı? Ersele rasûlehu bil hudâ. Ersele gönderdi. Rasûlehu peygamberini gönderdi. Neyle gönderdi? Bil hudâ. Hidayetle Resulünün elçisini gönderen Allah'a hamd olsun. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah'a mahsustur. اَلَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ Allah-u Teala bu peygamberi neyle gönderdi arkadaşlar? Hak olan İslam diniyle gönderdi. Evet. لِيُظْهِرَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْد۪ينِ كُلِّهِ Evet. Niçin Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam bu Resulünü, bu elçisini hak olan din ile ve hidayetle gönderdi? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْد۪ينِ كُلِّهِ Tüm dinlere üstün kılmak için. Tüm dinlere, tüm dinlere galip kılmak için. Onların üstünde kılmak için Peygamberini hidayetle gönderen Allah'a hamd olsun. Evet. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Şahit olarak Allah yeter. Yani Allah peygamberini hidayet ve hak olan dinle göndermiştir. Ve buna şahit olarak tek başına Allah yeter. Evet. وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ İkrarًا. Evet. İkrarًا bihi ve tevhiden. Evet. Peki müellif rahimahullah giriş yapıyor. Eşhedü. Ne demek arkadaşlar eşhedü? Şehadet etmek. Yani ne demek şehadet etmek? İlan etmek. Haber vermek. Ben diyor ilan ediyorum ve haber ediyorum ki ben neyi ilan ve haber ediyorum? Allah'ın İkrar etmeyi ve kabul ettiğim şeyi. Yani ben Allah'ı Rab olarak, ilah olarak ve isim sıfatlarında birleyen olarak bunu birlediğimi ne yapıyorum? Haber ediyorum. Haber etmek yani ilan etmek. Şahadet demek yani ne yapmak? Onu ortaya koymak. Şahitlik ediyorum. Yani bunu insanlara açıklıyorum. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah. Açıkladığımız gibi Allah'tan başka ibadete layık, onu hak eden, ibadetlerin tüm günü hak eden ilah olmadığını. Bunu ne yapıyorum? Haber veriyorum, ilan ediyorum. Ve la şerike leh. Ve onun hiçbir ortağının olmadığına kabul ettiğimi, bunu ikrar ettiğimi ne yapıyorum? İlan ediyorum, davet ediyorum. İkraran bihi. Ne demek ikraran bihi? Boyun eğerek. Ve buna teslim olarak. Yani bu söylediklerime şehadet ettiğim, bu dışa vurduğum, ilan ettiğim, size haber verdiğim bu şeyleri boyun eğerek ve teslim olarak, ikrar ederek yapıyorum. Ve tevhiden, yani onu ne yaparak? Kirleyerek. Hadi bak. وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. Sonra diyor ki müellif, وَاَشْهَدُ, yani ne yapıyorum arkadaşlar? Kabul ve ikrar ettikten sonra onu ne yapıyorum? İlan ediyorum. Ne ilan ediyorum? اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun önce kulu. Yani ibadete layık olmadığını, onun da bir kul olduğunu, ibadetin hiçbir türünün ona yöneltilmeyeceğini ve kulu ve Resulü onun elçisi olduğuna ne yapıyorum? Şehadet ediyorum ve bunu ne yapıyorum? Haber veriyorum, bunu ilan ediyorum. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah ona, yani elçisine, aile halkına ve sahabesine ne yaptın? Salat ettin. Evet arkadaşlar, Allah salat ettin. Sallallahu aleyhi ne demek? Allah onu örsün. Allah onu örsün. Melahul A'la'da, kendi katında, yeryüzünde ne yaptın? Örsün. Ve selleme teslimen mezide. Onu ne yaptın? O selam etsin. Ne demek selam etsin arkadaşlar? Onu daha önce de çıkardığımız gibi etten yatıyor, çıkardığımız gibi okurken onu selamete çıkarsın. Neden selamete çıkarsın? Eksikliklerden. Sağ salim kılsın. Şu şey sağ salim demek ki tüm. Yani onun sağlığını azaltacak. Sağlığı şerefini düşürecek. Tüm kötü şeylerden Allah-u Teala peygamberin ne yaptın? Selamete çıkarsın, salim kılsın. Öyle bir teslim etsin, öyle bir selamete çıkarsın ki teslim etmek, selamete çıkarmak nasıl olsun? Teslimen mezide. Yani hiçbir noksanlığı olmadan, eksiği olmadan ne yapsın? Onu eksikliklerden, noksanlıklardan uzak eylesin. Bizler biliyoruz ki, daha önce de söylediğimiz gibi, İnsanlar Allah-u Teala peygamberine salat ettiği ve ona selam ettiği için bizler peygamber aleyhissalatü vesselamın tüm noktalarda ne olduğunu görüyoruz. Tecrübeyle sabit bu. Uzak olduğunu, Allah salim olduğunu görüyoruz. Onun hakkında hangi şükür ortaya atılmışsa hayatında ve hayatından sevgili mehli tarafından ne yapılmış? Cevap verilerek ortadan kaldırılmış. Emma ba'd. Müellif diyor ki bundan sonra, yani Allah'a hamd ettikten, onu övdükten, azim ve muhabbetle ona karşı onu yüceltip, onu severek onu hamd edip, onu yücelttikten, peygamberine salat, ashabına salat ve selam ettikten sonra diyerek ehl-i sünnetin itikadını açıklamaya başlıyor. İnşallah önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ezberleyenler olursa derse önce, başından önce onları dinleyeceğiz. Ondan sonra derse geçeceğiz. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.